राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 25 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम बात है। एक बात है कि संसार सब है, इसके मालिक भगवान है। ये पहले जच जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। बात ठीक है, भगवान मालिक है, सब सबके भीतर बैठ जाइए। तुम सब संसार के मालिक भगवान है। दूसरी बात है, ये भगवान ही इस रूप से प्रकट हुए। एको हम बहुश्याम, एक ही बहुत रूप से हो जाऊ, ये बड़ी दामे श्रुति है। दामे श्रेष्ठ, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊ, तो इसमें जड़ चेतनर चेतन में स्थावर जगवर सब परमात्मा, सब परमात्मा है। ये दूसरी बात जचनी चाहिए, भगवान है, भगवान है, भगवान है। इसमें खेत का दृष्टांत बहुत बढ़िया है। जैसे गेहूं का खेत होता है, उसमें गेहूं दिखते नहीं, गेहूं तो सब जमीन में होते हैं। जब सब खेत है, वो गेहूं से ही निकला है, गेहूं के दाने से ही निकला है सब खेत। तो सब के मूल में गेहूं है, गेहूं। इस वास्ते उसको कहते गेहूं है। तुम्हारे खेत में गेहूं भरे हुए हैं, बड़े अच्छी गेहूं की खेती तुम्हारी बहुत अच्छी है, तो गेहूं कहते हैं। उन्होंने गेहूं अनजान आदमी गेहूं दिखते नहीं, अनजान आदमी दिखे घास घास घास गेहूं है, ये गेहूं है सब गेहूं। तो विश्वास कर ले तो कर लो, दिखता नहीं गेहूं, गेहूं दिखता नहीं। इस तरह से दूसरे में ये शिव परमात्मा है, ये तो परमात्मा दिखते नहीं, और ये टेनर, ये थंबार, ये मनुष्य, पशु पक्षी सब के एक ओम बहुत रूप से हूं, एक ही मैं बहुत रूप से हूं। तो एक परमात्मा ही अनेक रूप जचते हैं। तो ये बात बता दो। दूसरी पहली बात, सब मालिक भगवान है। दूसरी बात, सब भगवान ही है। ये बैठा ले बात रात में दिन में हर समय में कि भगवान है, भगवान है। क्योंकि एको बहुश्याम उपनिषद माता में एक ही बहुत रूप से हुए, तो बहुत रूप से भगवान हुए। इनमें क्रूर क्यों जंतु, ये सेवा सात्विक हमारे राजस्थान अशुद्धर शुद्धर ठीक और बैठीक अनुकूल प्रतिकूल सब भगवान है। बुखार आओ तो भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। बुखार में दवाई देनी तो भगवान ही बोल करना है, क्योंकि ऐसा बुखार में उसको ये दवाई है, तो ठाकुर जी का ये बोल लगाओ, जैसा रूप बनाओ वैसा ही फूल चढ़ाओ, तो वैसे दवाई भोग लगाओ। भोग लगाने पर ठाकुर ने चला जाए तो चला जाओ, नहीं तो नहीं। एक भाई ने मैसे प्रश्न किया, ठाकुर जी है तो फिर इनको पिता क्यों करे, इनको दवाई लेकर के बुखार उतर जाए तो ठाकुर जी रहना चाहिए अपने घर में ही। तो मैंने कहा तुम्हारे घर में भिक्षा के लिए आऊ मैं, तुम भिक्षा दोगे कि नहीं? तो भिक्षा तो देंगे, तो भिक्षा दे तो मैं तो भिक्षा से मैं चला जाऊंगा, तो चला जाओगे नहीं मुझे भिक्षा दी है। अब बैठे बैठे पाओ तो बैठे महाराज यहाँ पाओ, ऐसे बुखार रह जाए तो महाराज भोजन करो बिराजो, अब दवाई देना चला जाए तो मैं तो भिक्षा दे चले जाओ, तो भिक्षा नहीं दूंगे। तो प्रतीक्षा होता है अभी तो ठाकुर जी को प्रसाद है ना दवाई भोग लगाओ अब कई दिन रह तो बैठे बैठे प्रसाद करो कहीं बुद्धि तेज चला जाए तो मर्जी है भिक्षा तो देंगे चला जाए तो चला जाओ महाराज ऐसे भोग लगाना भगवान के उसे दवाई देनी ऐसे भोग लगाओ तो ये संसार सब है सब लीन हो जाए तो बात बाकी शेष भगवान ही रहते हैं तो ये भगवान ही है पहले भगवान थे पीछे भगवान रहेंगे तो बीच में दूसरी आई चीज कहां से अपने में से एक ही मैं बहुत रूप से हूं तो एक ही भगवान ही है ये बात जमा लेनी चाहिए हर एक भाई को बहनों को जमा लेंगे ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी है अपने सही थे अपने शरीर में भी ठाकुर जी है अपने सही थे सब ठाकुर जी इस रूप से मैं हुआ है गेहूं का मूठा कोई सही हो सब गेहूं से निकला है गेहूं से निकला मूल में गेहूं है गेहूं से पैदा हुआ है गेहूं दिखते नहीं तो घास दिखता है ऐसे भगवान दिखते नहीं भगवान दिखो मत पर भगवान से ही पता हो एको हम बहु श्याम एक में बहुत रूप से हो तो बहुत रूप से तरह तरह के रूप से विलायतों में कई तरह के फल होते हैं कई तरह के वृक्ष होते हैं कई तरह का धान होते हैं कई तरह का धान्य होता है कई तरह की फूल होते हैं कई तरह की पत्ती होती है कई तरह की सूड़े होती है परंतु सब है तो बीज से ही और सबका बीज मैं हूँ सर्व योनिषु ये नहीं कि हम भाव में भी विकसते सर्व योनिषु होते हैं सब योनिया में तो हम बीज पदा पिता बीज पदाना पिता मैं हूँ सबका पिता मैं हूँ सबका तो ये सब भगवान का स्वरूप है साक्षात भगवान है ये एकदम जमा देनी चाहिए बात अच्छा बंदा सात्विक राजस्व तमस मेरे से होते हैं सब अच्छे बंदे भाव जिस भगवान है भगवान है भगवान ही अनेक रूप से बने हुए अनेक रूप से बने हुए भगवान ही अनेक रूप से अपने को अलग नहीं समझे अपने को वही भगवान का स्वरूप है ये ऐसा रूप बना भगवान ही रूप है तीसरी बात ये है कि दूसरी भगवान है पहली बात के भगवान सब सृष्टि के मालिक भगवान है दूसरी बात है कि सब रूप भगवान के ही है ये दो दूसरी बात और तीसरी बात है कि हुआ कुछ हुआ ही नहीं भगवान ही है सृष्टि पैदा हुई नहीं और सृष्टि लैन होने बाद में सृष्टि रही नहीं सृष्टि पैदा हुई नहीं सृष्टि रही नहीं तो भगवान ही रह गए तो तीसरे भगवान रह जाते तो वासुदेव सर्वम ये मध्यम दर्जा हुई मध्यम और अंत में वासुदेव सर्वम वो सर्वम चला गया वासुदेव अंत में केवल भगवान रह गए बस मन में संसार हुआ ही नहीं है ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं परमात्मा ही है क्योंकि ये तो मिटेगा ये वासुदेव सर्वम है ये सर्व रहेगा नहीं तो सर्व मिटेगा सब मिटने के बाद वासुदेव रे भगवान है ये ठीक बैठ जा बात में पूर्ण हो गया मनुष्य जन्म सफल हो गया भगवान न मेरा न तुमरा न ये रा न वरा भगवान ही रहे केवल भगवान ही भगवान वासुदेव सर्वम ये सर्व में दूरी में है और तेजी में वासुदेव केवल भगवान है। शिष्य ते शेष संज्ञा, शेष शेष शेष बारी रे बाजी बाकी जो रह जाए वो शेष। सर्वम है तो वासुदेव सर्वम, और सर्व नहीं हुआ तो वासुदेव। इधर पूर्ण हो गए, पूर्ण मन जन्म सफल हो गया वासुदेव। एक ही बहुत रूप से हुए, बहुत रूप से होकर के एक रूप ही हो जाते अंत में। जो पहले एक थे बहुत रूप से हुए, बहुत रूप से होकर के पीछे एक हो गए तो वासुदेव भगवान है। भगवान मैं तो हुआ कही नहीं, मेरा तेरा इसका उसका सब लीन हो गया, एक ही परमात्मा रह गए। ये तीन बात है। पहली बात है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, इसके साथ ही सब भगवान के, सब जितने छोटे बड़े सब भगवान के, सभी भगवान के। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का वासुदेव सर्व हूं। मम ही वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, मम ही वांश ईश्वरांश जीव विनाशी चेतना वर्षा सुमराशी। एक पहला, दूसरा रूप है, दूसरे तीन ग्रह। सब संसार के मालिक भगवान है, सब संसार रूप में भगवान है। अंत में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ये हो गया। कब पूरा हो गया? पूरा जन्म सफल हो गया, जन्म सफल बात है। तो पहले भगवान है मालिक, दूसरे के सब भगवान है। ये दूसरी बात खूब दृढ़ता से समझ ले तो तत्काल प्राप्ति, तत्काल ये समझ लेगा। ये भविष्य में नहीं, वर्तमान में ही सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। और अंत में भगवान ही रहेंगे, अंत में भगवान है। पूर्ण हो गया, मन जन्म सफल हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, और भगवान ही रहे, प्रेम हो गया, पूर्ण अवस्था हो गया। क्योंकि वो एक ही थे, एक ही अनेक बने, अनेक बन के पीछे एक ही बन गए, एक ही बन गए, अनेक बनकर एक ही बन गए। तो रहे तो वही एक रूप से है तो वही, अनेक रूप से है तो यही, और अनेक रूप से है तो एक वही। पहले क्यों है, पीछे क्यों है, तो बीच में घास दिखता है, क्यों है गेहूं के रूप बने हुए, गेहूं गेती ऐसे, गेहूं की खेती, बाजरे की खेती, जौ की खेती, मक्की की खेती, सब मक्की के वृक्ष तरह तरह गए, सब मक्की मक्की, बाजरी की खेती, बाजरी बाजरी सभी। तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी, बाजरी बहुत अच्छी, अरे एक दाना नहीं, एक बाजरी दाना, एक दाना, एक दाना नहीं। आम का बगीचा है, आम का एक ही आम ने रोक रहा है, सब रोक रहा है। आम का बगीचा है, ये अमरूद का बगीचा, अमरूद ही अमरूद है, अमरूद एक ही नहीं, सब रोक रहा है। ऐसे जितने फलों के वृक्ष होंगे, जितने तरह के वृक्ष होंगे, ये सफेद आएगा, ये सीता फल है, ये राम फल है, सब भगवान ही भगवान है, भगवान ही। पर एक एक आम नहीं तो आम का मगसा आम का आम का आम का जब लगे जब आम आम लगेंगे ये दशहरी आम है कहिए लंगड़ा आम है कहिए तरह तरह की जाती है ऐसे कड़े का वृक्ष है कड़े कूड़े लगा अब केला ही कई तरह का केला लाल लाल भी केला हरा हरा भी केला पीला पीला भी केला छोटा छोटा केला छोटा छोटा बड़ा बड़ा केला कई जातियां केला कई जातियां सब केला ही केला तो अनेक जाति के संसार वृक्ष है सब भगवान है भगवान है बड़ी सीधी सरल बात भगवान है भगवान है भगवान केवल याद रखना केवल याद शब्द देखना भगवान है वहां पर भगवान अनुकूल है भगवान है प्रतिकूल है भगवान है कहीं सृष्टि पैदा होती है कहीं प्रलय होता है स्वाह हो जाती है अग्नि आदि स्वागति यही भगवान की लीला है ये भगवान की लीला है अनुकूल है प्रतिकूल है भगवान है भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान भगवान हे भगवान प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो एक प्रभु है केवल भगवान केवल भगवान केवल भगवान मस्त हो जाओ मस्त सिद्धि सरल बात एकदम और वर्तमान में अभी फिर होगा ही नहीं अभी अभी अभी अभी अभी अभी ये भगवान ये भगवान है बहु रूप यह होता है कई रूप धारण करता है फिर है वो एक ही एक ही है एक ही भगवान है बहु रूपया बहु रूपया बहु रूपया है बहु रूपया प्रभु बहु रूपया अपने से ही थी अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे प्रभ विष्णवे विष्णव है प्रभ विष्णव है भविष्णु भी वो ही है विष्णु विष्णु भविष्णु प्रभ विष्णु भगवान है भगवान बड़ी सीधी सीधी एकदम प्रत्यक्ष अभी अभी अभी इसी क्षण ये भगवान है भगवान है भगवान ये गंगा जी है कहते दे लगे दे समझते कहते गंगा जी ठीक है हम तो नदी से नहीं नहीं है गंगा जी है गंगा जी ये भगवान है ये संसार नहीं भगवान है भगवान है अनेक रूप धारण किए भगवान है जैसे गेहूं का खेत हो जैसे गेहूं है ये गेहूं है गेहूं सब गेहूं है सब गेहूं है सब गेहूं है बाजरी का खेत है बाजरी सब बाजरी खूब दे जाती है इतनी बाजरी आ गई हो भाई सब बाजरी से खेत बहुत अच्छी बाजरी तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी है अरे एक दाना नहीं एक दाना ही बाजरी का नहीं एक दाना भी नहीं है अरे सभी बाजरी सभी बाजरी सभी बाजरी बाजरी तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी ये जवार का खेत है ओहो जवार यार जवार है जवार एक दाना नहीं एक दाना नहीं सब जवार है सब जवार है मूल में सब जवार के दाने ही थे मूल में फिर अंत में बगैर दाने ही गावे गए तो बीच में जवार ही है दिखने में दिखे घास ऐसे बीच में संसार रूप से दिखता है हे भगवान है कितनी सरल बात सीधी बात है भगवान है भगवान है भगवान है तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खाएगी एक दाना खाया नहीं एक दाना भी खेती खाएगी बाजरी खाएगी उसकी बाजरी कम हो गई कम खाएगी हमारी बाजरी खा लगी भाई एक दाना खाया नहीं बाजरी अरे बाजरी है भगवान है भगवान है भगवान भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है अनेक रूप अनेक रूप से एक बहुत श्याम बहुत रूप से हो बहुत रूप से हो गया बहुत इतने तरह के हो गए मनुष्य जान नहीं सकता। अब विलायत में कई तरह के वृक्ष है कई तरह के धान है कई तरह के हो भगवान है भगवान है भगवान अहम बीज प्रद पिता सब का बीज भगवान है अंत में भगवान ही रहेंगे। तो खेती रूप से हो तो क्या बीज रूप से हो तो क्या है तो एक ही चीज एक ही है ऐसे अनेक है ये दृढ़ दृढ़ दृढ़ बहुत बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया है भगवान है भगवान है भगवान है बहिरंतस भूता नाम असरम सरम भूतों के बाहर भी भगवान भीतर भी भगवान बर्फ से भर कर बर्फ का घड़ा बना हुआ पानी से भर करके समुद्र में रख दे तो घड़ा भी बर्फ घर में पानी वो भी बर्फ और भीतर भी बर्फ और बाहर भी पानी पानी है बाहर भी घड़ा भी पानी है बाहर अंत पूर्णो भय पूर्ण पूर्ण कुंभ वार न वे अनु समुद्र में अंत पूर्ण भय पूर्ण भजो गए पानी भरा हुआ भय पूर्ण बार समुद्र भरा हुआ अंत पूर्ण भय पूर्ण पूर्ण कुंभ वार न वे अंत शून्य भय शून्य शून्य कुंभ वरे आकाश में घड़ा भी आकाश भरा हुआ घर में ही आकाश भरा हुआ बाहर भी आकाश भीतर भी आकाश भाई रंता से भूता ना बाहर प्राणियों के बाहर भी वही प्राणी भी वही भाई रंता से भूता ना प्राणियों के भाई रंता से भूता ना असरम सरम ये बता सारी बोल असर भी वही है सरम ये बचे सूक्ष्मता सूक्ष्म मनुष्य जानने में नहीं आता आता पहले भगवान थे पीछे भगवान है भगवान ही बीच में दूर हम शांत गए दूर से दूर दूर से दूर दूर भगवान नजीक से नजीक नजीक से नजीक नजीक अहम के भीतर भी भगवान बाहर भीतर ऊपर रहते सब भगवान भजंत से भूता नाम असरम सरम ही बचा सूक्ष्मता दूरस्थम शांति प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव हर्षम प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव पूर्ण प्रभाव पूर्ण प्रभाव प्रभाव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण